NOS-journaal. Israël heeft ingestemd met een akkoord met Hamas over een tijdelijke staakt het vuren en het vrijlaten van 150 Palestijnse gevangenen. In ruil daarvoor laat Hamas 50 Israëlische gevangenen vrij, vooral vrouwen en kinderen. Tot ver in de nacht werd door de Israëlische regering gesproken over de deal. Volgens de Israëlische premier Netanyahu duurt het bestand 4 dagen. Wanneer de gevechtspauze ingaat, wordt in de komende 24 uur bekend. Zuid-Korea heeft aangekondigd een militair akkoord met Noord-Korea gedeeltelijk op te schorten. Ook komen er meer militaire controles langs de noordelijke grens. Zuid-Korea reageert daarmee op de lancering van een Noord-Koreaanse spionagesatelliet. Daarmee kunnen Japan en Zuid-Korea beter in de gaten worden gehouden. De VS en Japan hebben de lancering veroordeeld omdat die in strijd zou zijn met meerdere VN-resoluties. Bij de stembureaus die als eerste opengingen zijn aan het begin van de nacht al ruim 250 stemmen uitgebracht. In Zwolle en Castricum konden de eerste kiezers al om middernacht hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. De meeste stembureaus gaan om 19:30 open. Uiterlijk om 21:00 vanavond gaan alle stembureaus dicht. Enkele duizenden voetbalfans zijn op de vuist gegaan bij de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Argentinië en Brazilië. Het ging mis tijdens het spelen van de volksliederen. Het Argentijnse team, met onder andere voetbalicoon Lionel Messi, verliet daarop het veld. De fans bekogelden elkaar en de politie met de stadionstoeltjes en andere voorwerpen. Na 19:30 keerde de rust weer terug en kon de wedstrijd alsnog worden uitgespeeld. Argentinië won uiteindelijk met 1-0. Het weer, het is koud met in het oosten wat lichte vorst. Het blijft vandaag droog, maar fris met maximaal 8 graden. Morgen wordt het met 13 graden een stuk zachter. De dagen daarna wordt het weer kouder en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Voor het eerst een voorzichtig klein lichtpuntje in de oorlog tussen Israël en Hamas. 3 uur geleden werd duidelijk dat beide partijen tot een staakt het vuren zijn gekomen. Je hoorde het net in het NOS Journaal. Vandaag in vroeg het laatste nieuws en de achtergronden. Well, it's understood the deal would see the release of about 50 hostages. Most of them would be women and children, as well as some foreigners. In exchange, 150 Palestinian prisoners held by Israel would be freed, and there would be a 4 or 5 day ceasefire allowing aid into Gaza. Vroeg. Met Stefan Kondur. Goed dat je luistert naar het vroeg van deze 22 november 2023. De dag dat Nederland naar de stembus gaat. Maar ook de dag dat er een kleine doorbraak is in die oorlog tussen Israël en Hamas. Rond 2 uur Nederlandse tijd gaf een meerderheid van het Israëlische kabinet namelijk groen licht voor een staakt het vuren. Een aantal van 38 kabinetsleden die stemden tegen het akkoord. Hoeveel precies is niet duidelijk, maar Hamas stemde in ieder geval ook in met de afspraken. Wat houdt het akkoord precies in? Hoe gaat het nu verder? En daar ga ik over praten. Tot 6 uur hier op NPO Radio 1 met Gerard Jonkman, directeur van The Rights Forum. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent zo vroeg in de ochtend. Ja, laatste ontwikkelingen. We zijn allebei denk ik wakker geworden met het laatste nieuws. Vroeg naar bed gegaan en vannacht rond 2 uur Nederlandse tijd werd bekend dat het echt een staakt het vuren zou komen. Toch nog even, was u verrast toen u wakker werd? Ik hoorde het gisteren aankomen. En zeker later op de avond werd het al duidelijk dat het wel deze kant op zou gaan. Mm-hmm. Dus in die zin was het vanochtend al niet meer zo verrassend. Maar het is, het is inderdaad voorzichtig goed nieuws. Maar tegelijkertijd moet er wel bij gezegd worden dat het maar tijdelijk is. Maar voor een paar dagen. Mm-hmm. En het gaat maar om een deel van de gijzelaars. Ja, want laten we meteen even naar die deal gaan. Wat houdt de deal precies in die nu op tafel ligt? Het zou inderdaad gaan om een staakt het vuren wat ik begrepen heb, 4 dagen. In ieder geval een paar dagen. En er worden 50 Israëlische gijzelaars vrijgelaten. Wat ik begrepen heb, 38 kinderen en 12 vrouwen. Mm-hmm. En daartegenover staat dat er 150 Palestijnen worden vrijgelaten uit Israëlische detentie. Ook vrouwen en kinderen. En daarnaast zouden er hulpgoederen komen. Ik heb begrepen 300 trucks per dag zouden het land binnenkomen. En betekent dat ook dat er meteen ook geen bommen meer zullen vallen op Gaza? Geen geen wapens meer worden getrokken? Of hoe moeten we dit lezen? Ja, dat is in principe wel de bedoeling. Maar bijvoorbeeld, het was nog niet helemaal duidelijk of er in Noord-Gaza of Israël daar wel verkenningsvluchten en zo zou kunnen blijven doen. Mm-hmm. Het is in ieder geval ook wel zo, zoals ik begrepen heb, dat dat mensen uit Noord-Gaza, die nu tijdelijk in Zuid-Gaza zitten, dat die tijdens deze periode niet terug kunnen naar hun huizen, of wat daar nog van over is, in ieder geval in Noord-Gaza. Hm. Om misschien maar laatste bezittingen te pakken, bijvoorbeeld. Ja, exact. Ja, inderdaad. Of nou ja, goed, op een andere manier nog te schuilen in datgene wat er nog van over is, of wat dan ook. Maar in ieder geval, dat zou dus inderdaad niet de bedoeling zijn. Ja, en daarnaast zou het zo zijn dat het staakt het vuren verlengd zou kunnen worden. Om nog meer gijzelaars van beide kanten. Want Palestijnen noemen de Palestijnse gedetineerden ook vaak gijzelaars. Mm-hmm. Om die dus van beide kanten vrij te laten ook nog. Dus het zou nog meer kunnen worden dan de huidig overeengekomen aantal. En een precieze startdatum van dit staakt het vuren is volgens mij nog niet helemaal bekend, hè? Of is het met onmiddellijke ingang? Het zou in principe minimaal 24 uur nadat de overeenkomst definitief is. Hm. En wat de laatste berichten die ik las was dat het dan mogelijk morgen zou ingaan. Zometeen meer over de deal en ook over dat staakt het vuren. U heeft in het verleden gewerkt in Libanon, Pakistan, voor Artsen zonder Grenzen. En ook voor het Nederlandse Rode Kruis. In Libanon heeft u ook te maken gehad met een wapenstilstand. Wat betekent dat staakt het vuren voor een oorlogsgebied? Ja, aan de ene kant dus inderdaad rust. Het zorgt ervoor dat er dat er weer nieuw voedsel, nieuwe humanitaire goederen naar binnen kunnen komen. Dat gewonde patiënten geholpen kunnen worden. Het brengt rust, maar tegelijkertijd ook heel veel onzekerheid nog. Zeker omdat dit een tijdelijk bestand is. Dus kijk, met staakt het vuur heb je meerdere mogelijkheden. Je hebt de tijdelijke staakt het vuur. Sommige echt enkele uren per dag, zogenaamde humanitaire pauzes. Daar zijn wij sowieso fel op tegen geweest. Sommige van enkele dagen, maar nou ja, ook dat betekent dus dat het straks weer verder gaat. En inderdaad een permanent staakt het vuren. Maar zeker de tijdelijke staakt het vuren zoals die er nu zijn, of zo'n humanitaire pauze van enkele uren per dag, betekent toch nog wel heel veel onzekerheid. En ja, uiteraard is het ook zo van het kan toch ieder moment weer losbarsten. Het hangt er ook echt van af in hoeverre beide partijen hun mensen onder controle hebben. Ik neem aan dat het Israëlische leger, de IDF, hun mensen wel onder controle heeft. Maar bijvoorbeeld van Hamas, je weet gewoon niet wat daar inderdaad ook nog zou kunnen gaan gebeuren. En er hoeft maar één schending van het bestand te zijn. En het kan weer misgaan. Ja, en u zegt wij zijn daarop tegen. En daar bedoelt u als de organisatie die Rights For, waar u directeur van bent, een kenniscentrum op het gebied van de kwestie Palestina-Israël. Waar houden jullie als de Rights For mee bezig? Wij houden ons specifiek bezig met Israël-Palestina. Waar wij naar streven is recht, rechtvaardigheid en vrede voor iedereen in het gebied. Dus voor Palestijnen en voor Joodse Israëliërs die daar zitten. En wij willen eigenlijk een oplossing die gebaseerd is op internationaal recht. En gerechtigheid voor iedereen. Dus eigenlijk is dat waar wij mee bezig zijn. En dat betekent ook meteen dat wij een van de problemen van een staakt het vuren is, zeker van een tijdelijk staakt het vuren, mm-hmm, is dat er niet wordt gewerkt aan de grondoorzaken van het conflict. De ervaring ook van vorige staakt het vurens, van vorige periodes van staakt het vuren, is dat toen eigenlijk ook na een meer definitief staakt het vuren eigenlijk nooit echt is gewerkt aan de grondoorzaken. En dat is gewoon wel een nadeel van wat er op dit moment aan het gaande is. Uh-huh. Dus Er moet echt inderdaad gewerkt worden aan de oorzaken. Want anders blijven we doorgaan met een staakt het vuren. Die misschien een paar jaar stand of een jaar stand houdt. Mm-hmm. En vervolgens krijgen we weer eenzelfde episode. Genoeg om over te praten met elkaar tot 6 uur op NPO Radio 1. Gerard Jonkman, directeur van The Right Forum, is mijn gast deze ochtend. Zit je te luisteren? Deel je vragen, opmerkingen in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Terug even naar die wapenstilstand, naar die staakt het vuren. Want dat was de eerste vraag die eigenlijk bij mij oppopte toen ik vanmorgen wakker werd. Hoe komt zo'n wapenstilstand nou tot stand? Ik kan me niet voorstellen dat de twee partijen letterlijk met elkaar aan tafel zitten. Namelijk. Nee, dat klopt. Dat is sowieso niet het geval. Sterker nog, ook heel veel internationale partners zitten niet aan tafel met bijvoorbeeld Hamas. Zoals Nederland, de EU formeel praten die niet met Hamas. Dus het, is dat formeel, maar in de praktijk zijn er nog wel eens contacten. Dat heb ik in Libanon ook meegemaakt met betrekking tot Hezbollah bijvoorbeeld. Maar goed, dus je gaat dan op zoek naar partners die vertrouwd worden door de beide partijen. In dit geval is dat dan in ieder geval aan Hamas kant is het Qatar. Qatar wordt door Hamas vertrouwd, dus die zijn er vrij snel ingeschakeld. En aan de Israëlische kant de Verenigde Staten. Dus dat is het eerste wat je doet, kijken naar welke partijen hebben ook invloed op de beide strijdende partijen. En worden tot op zekere hoogte ook vertrouwd door de andere partij. Hamas heeft een hoofdkantoor in Doha zitten, de hoofdstad van Qatar. Ja, klopt. Ja. En dan komt eigenlijk Qatar als speler daartussen. En de Verenigde Staten, zegt u ook. Zijn er ook nog andere partijen nodig? Een land als Egypte bijvoorbeeld. Want Qatar kan natuurlijk goed helpen. Dat blijkt misschien nu ook wel, maar het ligt er niet naast. Het kan niet die gijzelaars meenemen even naar Qatar en dan terugbrengen naar Israël of terugbrengen naar de Gaza-strook. Hoe werkt zoiets? Ja, nee, exact. Daar zijn dus inderdaad ook veel meer andere partijen bij betrokken. Ook niet alleen landen, maar ook bijvoorbeeld het Internationaal Rode Kruis. Die worden hier nu ook bij betrokken. Wat ik begrepen heb, is dat bijvoorbeeld Hamas die zal de gijzelaars overhandigen aan het Internationale Rode Kruis. En die zal ze overhandigen aan het Israëlische leger. Dus ook dat soort partijen is erbij betrokken. Maar inderdaad, ook zoals u zegt, een land als Egypte, wat er vlak naast ligt, andere landen zullen erbij betrokken zijn. Ik kan me voorstellen dat in dit geval ook een land als Saoedi-Arabië en bij betrokken zou kunnen zijn geweest. Omdat die dan ook nog wel weer bepaald leverage hebben, bepaalde invloed hebben op landen in de omgeving. Maar in dit geval, ja, met name Qatar en de Verenigde Staten, Internationale Rode Kruis, naar Egypte. Er zal her en der misschien ook nog wel gevraagd zijn om wat wat extra druk op partijen van anderen met wie misschien persoonlijk goede relaties zijn geweest. Dus zo op die manier werkt dat over het algemeen. En dat laat ook wel zien hoe breekbaar dat is, dus zo'n wapenstilstand. Want het gaat niet tussen twee partijen, maar je hebt veel meer partners nodig. Je hebt ook misschien weer milities ergens nodig die mensen willen vrijlaten. En je kan me voorstellen dat je niet overal even goed zicht op hebt. Nee, en wat hier denk ik ook nog meespeelt, is dat het natuurlijk vrij duidelijk was dat er gewerkt zou worden naar een wapenstilstand. Dus mensen worden in de gaten gehouden. Er speelt dat zeker ook in Israël. Was er toch sprake van dat, dat bepaalde partijen, dat was in ieder geval openlijk bekend, dat bepaalde partijen tegen zo'n staakt het vuren zijn. Mm-hmm. Zeker de meer orthodoxe, extremistische elementen, personen in het Israëlische kabinet, zoals Smotrich en Ben-Gvir, twee radicale en personen in het kabinet. Dus daar wordt extra op gelet. En die zullen dus ook eerder met de hakken in het zand gaan staan. En terwijl, op het moment dat je een conflict hebt wat iets meer suddert, zou ik zeggen, is dat vaak weer wat gemakkelijker. Zoals bijvoorbeeld bij de Oslo-akkoorden. Die kwamen Dat waren de akkoorden waarbij uiteindelijk was gewerkt in de jaren 90 naar vrede tussen Israël en de Palestijnen. Mm-hmm. Maar die helaas verder niet geëffectueerd zijn. Daar was het bijvoorbeeld zo dat de allereerste contacten werden onder meer in Den Haag gelegd. En dan zaten Israëliërs die eigenlijk daar formeel helemaal niet zouden zitten. Die zaten in een hotel en de Palestijnen zaten in een hotel. En een Nederlandse onderhandelaar die ging heen en weer tussen die twee groepen. Dus op dat soort wijzes gaat dat soms. En in dit geval was het zo dat bij die Oslo-akkoorden bijvoorbeeld, dat eigenlijk niet duidelijk was. Of dat daar niet zoveel focus op lag. En dan is het een stukje gemakkelijker. Maar zoals in dit geval was het echt duidelijk dat partijen naar een staakt-het-vuren zouden werken. En dan wordt er ook echt wel gekeken, gelet wie is waar, wie praat met wie. Dus dan is het veel lastiger om op een rustige manier tot een staakt het vuren te komen. Je gaat als partij natuurlijk zo'n staakt het vuren in met het idee, je stemt daarmee in als je het idee hebt dat je er ook iets mee te winnen hebt met dat staakt het vuren. Wat gaat zowel Israël als Hamas winnen met het staakt het vuren, wat dus afgelopen nacht, Nederlandse tijd 2:00, tot een akkoord is gekomen? Nou, voor Israël is het in ieder geval duidelijk dat de vrijlating van de gijzelaars. Er is enorm veel druk vanuit de samenleving, maar ook weer vanuit bepaalde personen binnen het kabinet uiteraard. Maar zeker ook van de families van de gijzelaars is er veel druk om die gijzelaars vrij te laten. Het is ook zo dat in Israël het kabinet behoorlijk veel kritiek heeft gekregen. Heel veel kritiek heeft gekregen vanwege het feit dat ze dit niet hadden zien aankomen. Dat ze niet voorbereid waren op die aanval van Hamas. Dus ze moeten op de een of andere manier iets goed maken. En dat goed maken is dan zo snel mogelijk vrij krijgen van zoveel mogelijk gijzelaars. Daarnaast heb ik begrepen dat, maar ik weet niet in hoeverre dat correct is, dat Israël eigenlijk ook wel behoefte heeft aan een pauze om hun voorraden wapens weer op niveau te krijgen. Omdat ze echt enorm veel, zeker van bepaalde soorten, bommen hebben laten vallen op Gaza. En dat ze ook rekening moeten houden met andere scenario's, bijvoorbeeld aan de noordgrens en dergelijke. Dus je zult in ieder geval een bepaalde minimumvoorraad wapens moeten hebben. Mm-hmm. En daar zullen ze nu de komende dagen de tijd voor hebben om die voorraad weer op peil te brengen. En daarnaast geldt voor Hamas uiteraard dat, ja, voor hen geldt in ieder geval dat het vrijlaten van grote hoeveelheden, grote aantallen Palestijnen, voor hun image in de Palestijnse gemeenschap heel goed is. Zitten zo'n 8000 Palestijnen vast in Israël, begreep ik. Klopt. En de aantallen zijn op dit moment zelfs bijna niet meer te verifiëren, omdat er de afgelopen maand echt enorme aantallen zijn opgepakt in Israël, dus, of in de Palestijnse gebieden, ook op de westelijke Jordaanoever. Dus ik vermoed dat het eigenlijk het aantal nog veel hoger is. En daar zitten ook honderden jongeren onder, honderden kinderen. Normaal gesproken zit het gemiddeld aantal kinderen wat vastgehouden wordt al op 170, 180 op ieder moment. En dat zijn er nu denk ik nog veel meer, omdat er ook heel veel in de afgelopen maand heel veel extra zijn opgepakt. Dus voor Hamas is het zo dat voor hun image in de Palestijnse samenleving het heel erg goed is dat de grote aantallen worden vrijgelaten, alhoewel de aantallen wel lager zijn dan van tevoren was ingeschat. Er werd toch wel van uitgegaan dat het om hogere aantallen zou gaan. Mm-hmm. En dan is het misschien ook, kijk, als je kijkt van wie wint wat, is het ook goed om te kijken naar de doelstellingen en waarom is dit allemaal begonnen? En een van de doelstellingen van Hamas was in ieder geval om ten eerste om Israël-Palestina weer op de kaart te krijgen. Dat is gelukt inderdaad. Maar ook om toch de belangrijkste partij te worden bij de Palestijnen. En onder de Palestijnen. En in de Gazastrook hadden ze al de macht. Mm-hmm. Maar op de westelijke Jordaanoever zit Fatah, de Palestijnse autoriteit. En daar speelt Hamas niet zo'n rol, ook al een kleine rol, maar eigenlijk verder niet. Niet in het formele bestuur. En daar zijn ze wel enorm populair geworden door het verzet. Onder de Palestijnen is de hoop op een oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict eigenlijk de afgelopen jaren enorm afgenomen. Mm-hmm. En dat komt ook omdat de internationale gemeenschap het eigenlijk heeft genegeerd en de sterkste partij in het conflict, in dit geval Israël, zijn gang heeft laten gaan. Ja, en u zegt eigenlijk, nu komt Hamas. Die zorgde, of het lukt Hamas nu ook op de westelijke Jordaanoever bijvoorbeeld veel meer mensen achter zich te krijgen. Ja, dat denk ik wel inderdaad. Ja. Wat je nu ziet is dat, dat in ieder geval veel Palestijnen nu weer uit de gevangenis komen. Maar ook dat er inderdaad gewapend verzet is. Wat je de afgelopen jaren hebt gezien. Er zijn veel peilingen van beide kanten. Aan de Israëlische kant en aan de Palestijnse kant. Mm-hmm. En we hebben de afgelopen jaren gezien. En daar hebben wij Nederlandse politici en Europese politici ook voor gewaarschuwd. Dat het vertrouwen van de Palestijnen in een diplomatiek onderhandelde oplossing voor het conflict echt enorm is afgenomen. Een paar jaar geleden geloofde nog 50% van de Palestijnen in een onderhandelde diplomatieke twee-staten-oplossing. Nu is dat nog maar 30%. Hm. Terwijl anderzijds de wil en het verlangen om naar gewapend verzet te grijpen als oplossing is omgekeerd is gestegen van 30% naar 50%. Dus je ziet dat het geloof in de twee-staten-oplossing is afgenomen. En dat mm-hmm. is met name onder Palestijnen het geval. Omdat steeds meer illegale kolonisten zich in Palestijns gebied hebben gevestigd. Mm-hmm. En daar. En u zegt eigenlijk, Palestijnen zijn eigenlijk steeds zijn ook in hun gedachten over de oorlog steeds extremer geworden. En schuwen ook minder geweld eigenlijk. En gaan meer achter een extremere partij als Hamas staan. Ja, en tegelijkertijd zien we dat ook aan de Israëlische kant tot op zekere hoogte het geval is geweest. Ook mm-hmm. daar zijn de extremere partijen steeds meer invloedrijker geworden. Ja, exact. En even ook daar, geloof nog maar 30% sorry. Nee, mag hem afmaken hoor. En ook daar geloof nog maar 30% in een diplomatieke oplossing. Ja, dus echt tot vrede. We komen eigenlijk niet echt dichterbij. Het blijkt ook al uit deze antwoorden die u geeft. Even nog naar het staakt het vuren, wat de laatste ontwikkelingen zijn. Want we moeten niet vergeten dat er ook nog heel veel mensen op dit moment in Gaza zitten. Op dit moment in schuilkelders, in hoeverre zij er zijn. In ieder geval in een wereld leven die eigenlijk onmenselijk is om nu nog goed te kunnen leven. In hoeverre zorgt dit staakt het vuren ook voor hen voor wat adem? Er kwam veel humanitaire hulp kan nu het gebied binnen. Staat dat bijvoorbeeld dan al nu klaar aan de Egyptische grens om zo daar via de doorgang Gaza binnen te rijden? Ja, ik heb niet de directe gegevens van de hulporganisatie, maar wat ik weet zoals het normaal gaat. En wat ik ook wel wat her en der wel wat gelezen heb, is dat inderdaad alle organisaties, alle humanitaire organisaties hier ook voorbereid zijn. En aan de Egyptische kant enorme hoeveelheden hulpgoederen hebben klaarstaan. Ik vermoed dat er zelfs nog veel meer klaarstaat dan dat er naar binnen mag uiteindelijk. Hm. Overigens, de Palestijnen hebben geen schuilkelders. Het is echt. Aan de Israëlische kant zijn inderdaad wel vrij veel schuilkelders voor het geval dat gebombardeerd mm-hmm. gaat worden. Bij de Palestijnen niet. Die hebben eigenlijk in hun appartementen, in hun huizen geen specifieke schuilkelder of bescherming of iets dergelijks. Goed dat u dat nog even zegt. De verwachtingen over dit akkoord die waren hoog gespannen. Ook na dagen van bericht in buitenlandse media dat er een akkoord nabij was. Maandag bevestigde de Amerikaanse president Joe Biden die berichten. Dinsdagochtend zei ook een hoge Hamas-leider dat er misschien een akkoord op handen was. Kunt u de internationale druk op dit akkoord schetsen? Hoe hoog was die? Het is moeilijk omdat exact. Er gaat heel veel achter de schermen. Dus mm-hmm. Ik heb wel het gevoel dat zeker vanuit Europa, vanuit Nederland, dat er eigenlijk een contraproductieve reactie is geweest. Israël is de sterkste partij in het conflict. En eigenlijk hebben bijvoorbeeld premier Rutte en anderen hebben eigenlijk steeds gezegd, we staan onvoorwaardelijk achter Israël. Israël was duidelijk van plan om door te gaan. Die hebben duidelijk gezegd, ons doel van onze aanvallen is om Hamas te elimineren. Daar gaan we mee door. En de opmerkingen van bijvoorbeeld von der Leyen, maar ook van Rutte en anderen, was eigenlijk van wij staan onvoorwaardelijk achter Israël. Israël moet Hamas kunnen elimineren, wat een absoluut onmogelijk doel is. En daarmee is Israël naar mijn mening heel erg aangemoedigd om door te gaan en is zeker geen druk uitgeoefend om tot een staakt het vuren te komen. Er is wel geroepen over humanitaire pauzes. Mm-hmm. Maar humanitaire pauzes zijn volstrekt onvoldoende. En daarbij werd dan toch in eerste instantie gedacht aan enkele uren per dag. Maar ook waar ik eigenlijk al mee begon, ook dit tijdelijk staakt het vuren van enkele dagen zal echt nog volstrekt onvoldoende zijn. Zeker als het echt Israëls doelstelling blijft om Hamas helemaal te elimineren. Dat betekent echt dat je veel verder nog zal moeten gaan dan wat Israël tot nu toe gedaan heeft. Is dit akkoord dan ook meer het begin van veel meer nieuwe akkoorden nog? Veel vaker nog staakt het vuren van een aantal dagen, denkt u? Maar het wordt dus ook ontzettend ingewikkeld nog. Want de doelstellingen die beide partijen hebben, die zijn dus, en zoals ze die hebben uitgesproken, die zijn dus moeilijk te realiseren en ook behoorlijk in tegenspraak met elkaar. Wat Israël dus wel wil, is Hamas elimineren. Wat je ziet is dat door de gevechten de steun voor Hamas eigenlijk alleen maar toeneemt. Dus ik heb zelf, wat u al zei, in 2006 in Libanon bijvoorbeeld in de oorlog gezeten. Daar zag je dat tijdens de oorlog de steun, ook onder degenen die voor de oorlog tegen Hezbollah waren, tijdens zo'n oorlog alleen maar toeneemt. De vijand van mijn vijand is mijn vriend. Dus ook mensen die kritisch waren op Hamas, die zullen op dit moment in veel grotere aantallen Hamas aanhangen. Kinderen die hun ouders hebben verloren en die niks meer hebben, of vaders die hun kinderen en hun hele familie zijn verloren, mm-hmm, hebben niks meer te verliezen en zullen eigenlijk alleen maar extremer worden. Dus ook als je Hamas zou weten te elimineren, wat echt denk ik niet het geval is. Er zijn op dit moment aan de Palestijnse kant 14.000 doden gevallen. Hamas zou zo'n 30.000 mensen hebben, maar we weten sowieso al dat 70% van de doden vrouwen en kinderen waren. Dus dan hebben we het al over 9.000 doden. Dus nou ja, je hebt het over een paar duizend Hamas-strijders die zijn gedood van de 30.000. Als dit het tempo is, dan wordt Hamas zeker niet geëlimineerd. En mm-hmm, nou, nogmaals, ik denk ook niet dat het sowieso niet dat lukt. Dus het is een onmogelijk doel wat je hebt. Ja. Zometeen praten wij verder en dan hebben we het ook over de bondgenoten aan beide kanten. En ook over hoe nu verder na zo'n staakt het vuren. Wat zojuist om iets nu een paar minuten voor vijf werd bekend, dat Qatar duidelijk maakt dat binnen 24 uur duidelijkheid komt over het begin in ieder geval van dat staakt het vuren. Nog één vraag over de opmaat hier naartoe. Want binnen het Israëlische kabinet was er allerminst overeenstemming over dat akkoord met Hamas. De radicaal rechtse minister, u noemde hem al even, de nationale veiligheid Ben-Gvir, die waarschuwde eerder op de dag dat het akkoord zou uitlopen op een tussen haakjes ramp volgens hem. En die regering van Israël die stond nou juist zo bekend om zijn eensgezindheid sinds de aanval van Hamas op 7 oktober. Wat betekenen deze eerste scheurtjes daar in dat kabinet, denkt u? Ja, kijk, op zich eensgezind, wat ik net al zei, van de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Dus iedereen, aan beide kanten zie je dat de rijen zich sloten. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd werd er ook al wel gezegd dat Netanyahu bijvoorbeeld politiek deze oorlog niet zou overleven. Dus dat het een kwestie is van de oorlog laten afmaken door dit kabinet. Mm-hmm. En dan zou het volgens veel berichten in Israël het einde van Netanyahu betekenen. Of in ieder geval voorlopig. Dat zit er sowieso wel in. En mensen als Ben-Gvir en Smotrich, die gaan sowieso hun eigen kant. En wat die ook echt willen, met name Ben-Gvir en anderen en zijn aanhangers, die hebben ook echt veel wapens op de westelijke Jordaan-oever uitgedeeld. En mm-hmm, daar zie je ook echt dat ze proberen om ook daar de zaak te escaleren. Tenminste, dat is de indruk die ik heb. Ja, we gaan er inderdaad zo meteen over verder praten. Gerard Jonkman is directeur van de Rights Forum en deze ochtend mijn gast. We hebben het over het laatste nieuws in de Israël-Hamas-oorlog. Een staakt het vuren rond 2 uur Nederlandse tijd gaf een meerderheid van het Israëlse kabinet daar namelijk een groen licht voor. Hamas stemde ook in met afspraken deze ochtend over het staakt het vuren. Wat houdt het precies in en hoe ziet ook de periode erna eruit? Dat zometeen. Zit je te luisteren? Heb je vragen deze ochtend? Stel die dan in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws vandaag, want het is vandaag ook verkiezingsdag. De grote dag waarin iedereen eindelijk zijn stem kan uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Campagnes zijn gestopt. Je zal misschien nog ergens een poster voorbij zien komen en misschien nog een flyer door de lucht zien vliegen. Maar de echte campagne is wel verstopt en gestopt. En die posters zijn dan nog bedoeld voor de zwevende kiezers. En over die laatste groep, je hebt er nog tot 9 uur vanavond om je in te lezen, podcast te luisteren, echt tot een keuze te komen. En speciaal voor die zweverige kiezer, een fijn, zwevend liedje. Spinvis. Ik wil alleen maar zwemmen. Hey, ik heb geen probleem. Ik heb alles gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer. Dan was het zeker niks. De dag is nog jong. Ze trilt in de zon. Ik tel de echo's in het trappenhuis. Ik hoor iemand zingen. Hey. Ik wil alleen maar zwemmen. Hey, hey, de stad houdt zich dom. Ze tikt als een bom. En als je omkijkt zie je net nog iets wat niemand had gezien. De stad kleedt zich uit. Ze zuipt als een bruid. Ik hoor haar zingen. Halleluja, halleluja, zingt ze mij. Ik wil niet horen wat de dokter dacht. Of wat je doet. Als het zo door blijft gaan. Ik wil niet weten wat dat geintje nou uiteindelijk nog heeft opgebracht. Ik wil alleen maar zwemmen. Hey, ik heb geen probleem en ik vind niemand raar. Alleen maar zien hoe je de trap oploopt. Ik zit simpel in elkaar. Nooit te laat. Ik ben wel geen soldaat, maar ik weet hoe je een trekker overhaalt. Hey. Ik kan niet vechten en ik wil het niet. Ik hoef niks te eten, ik heb geen antwoord klaar. Ik heb ook geen plannen verder. Hey, je wou mijn auto lenen, hou hem maar. Over 5:30, 22 november 2023, verkiezingsdag in Nederland. En voor de zwevende stemmers nog dit fijne zweefliedje. Ik wil alleen maar zwemmen. Spinvis was dit. Vroeg. Met Stefan Komduur. Verder praten wij in Vroeg over de laatste ontwikkelingen tussen Israël en Hamas. Met Gerard Jonkman van de Rights Forum. De wapenstilstand, die 2 uur Nederlandse tijd vandaag, is bekend geworden. Wie zijn de bondgenoten van de twee landen? En wat is het vervolg na het staakt het vuren? Stel je vragen, deel je opmerkingen in de NPO Radio 1-app. Dan kan ik later de uitzending aan Gerard voorleggen. En Gerard, dit vroeg ik mij nog af terwijl wij rustig naar Spinvis aan het luisteren waren. In hoeverre geeft zo'n wapenstilstand, zo'n periode van staakt het vuren, ook de kans voor internationale onderzoekers bijvoorbeeld om het gebied binnen te komen en onderzoek te doen naar die oorlog. Bijvoorbeeld naar het omstreden wapengebruik van witte fosfor, wat de afgelopen dagen naar buiten kwam. Wat de afspraken zijn geweest, weet ik niet. Maar ik denk dat er heel weinig kans op zijn dat dat in ieder geval in deze periode gaat gebeuren. Ik denk ook niet dat Israël dat zou willen. Zeker niet in Noord-Gaza dat daar iets gebeurt. Het is wel zo dat afgelopen week bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie wel naar binnen is geweest. Dus die hebben in ieder geval ziekenhuizen bezocht en daar het een en ander kunnen doen. Maar voor de rest qua onderzoek zal er voorlopig niet zo heel veel zijn. En dat is ook eigenlijk wel de afgelopen jaren wel steeds het geval geweest. De speciale rapporteurs van de Verenigde Naties kwamen eigenlijk ook nooit Israël of de Palestijnse gebieden binnen. Die kregen nooit toestemming voor Israël om daar hun werk te doen, zeg maar. Dus ik denk niet dat dat nu het geval zal zijn. Ik denk dat dat nog wel even zal duren als het überhaupt gebeurt. Terug naar die onderhandelingen, waar het staakt het vuren op dit moment nu de uitkomst van is. Het eerste staakt het vuren. Tijdens die onderhandelingen sta je sterker als je grote landen achter je hebt staan. Wie zijn de bondgenoten aan beide kanten? Bij de Palestijnen en ook bij de Israëli? Ja, eigenlijk een beetje degene die ook betrokken zijn geweest bij het staakt het vuren. Bij het tot stand brengen van het staakt het vuren, denk ik. Qatar aan de kant van Hamas en de Verenigde Staten aan de kant van Israël. Maar dat betekent dus ook meteen dat de andere partij daar toch, toch met enige voorzichtigheid tegenover staat. En wantrouwend misschien. En bij Hamas speelt ook Iran wel een rol. Maar die zal sowieso minder ingeschakeld worden. Omdat die geen gesprekspartner is voor Amerika en voor Europa. Wat Europa betreft. Ja, Europa is behoorlijk verdeeld. Dat bleek ook al tijdens een stemming in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Deze maand of eind vorige maand. Waarbij een aantal landen een motie steunden in de Algemene Vergadering. Een aantal landen zich onthielden en een aantal landen tegenstemden. Dus ja, Europa is wat dat betreft sowieso niet echt een bondgenoot. En individuele landen misschien weer wat meer, maar zullen er ook een beetje buiten blijven. Dus ik denk dat het met name de VS en Qatar zijn. En tegelijkertijd zien we dat er ook in de omringende landen, ook in landen waar Israël bijvoorbeeld vredesovereenkomsten, vredesverdragen mee heeft, zoals Jordanië, dat daar toch wel veel spanning is. Juist ook omdat bepaalde elementen en bepaalde personen in de Israëlische regering, zoals Ben-Gvir en anderen, maar ook mensen uit de veiligheidskringen, hebben gezegd dat ze eigenlijk willen dat dat de Palestijnen verdreven worden naar bijvoorbeeld Egypte of naar Jordanië. En daar is in omringende landen heel veel angst voor. Dus landen als Egypte en Jordanië, met wie Israël vredesovereenkomsten heeft, die zijn echt enorm bang dat dit gebeurt. Dat zij geconfronteerd worden met grote hoeveelheden Palestijnse vluchtelingen. Maar ook omdat ze de Palestijnen in dit opzicht steunen, dat ze niet willen. Wat ook in 1948 is gebeurd, dat veel Palestijnen worden verdreven naar omringende landen. Want even voor de duidelijkheid, dit staakt het vuren betekent bijvoorbeeld niet dat veel mensen Gaza kunnen verlaten, toch? Nee, sorry. Dat is inderdaad, het staakt het vuren niet. Maar nee, ik was nu alweer een beetje verder aan het denken van na het staakt het vuren, wat gebeurt er dan? En dat is ook iets waar zeg maar de omringende landen zich mee bezig zullen houden. Want dit is voor een aantal dagen. Maar de doelstellingen waar we het eerder al over hadden, die zijn zo hoog dat het is zeer waarschijnlijk dat het. Laat ik in ieder geval zeggen, het is heel goed mogelijk. En ik hoop dat het niet het geval is, dat het na deze paar dagen dat het weer verder gaat. En wat wil Israël dan? Overigens, het is wel goed. Kijk, als je tot een definitief staakt het vuren wil komen, is een van de voorwaarden wel dat er vertrouwen ontstaat tussen partijen. En zo'n tijdelijk staakt het vuren zou daar wel toe kunnen bijdragen, in ieder geval. En hoe kan het vertrouwen doordat allebei de partijen echt de wapens even neerleggen, bedoelt u dan? Ja, exact. En omdat ze beide in ieder geval een deel van hun doelstellingen bereiken. Israël, wat we al eerder zeggen, een van de doelstellingen van Israël was sowieso om de gijzelaars vrij te krijgen. En nou, ze krijgen nu in ieder geval een deel van de gijzelaars vrij. Dat haalt de druk in Israël er een beetje op af. Mm-hmm. Een van de doelstellingen van Hamas was om de belangrijkste partij te worden. Nou, de belangrijkste Palestijnse partij. Dat krijg je onder meer door ook Palestijnen uit de gevangenis te krijgen. Dus beide partijen behalen een gedeelte van hun doelstellingen. Behalen ze nu. Dat betekent dat ze weer iets beter in eigen huis, in ieder geval Israël, in eigen huis terug kan komen en kan laten zien, kijk, wat we gedaan hebben, heeft in ieder geval iets resultaat geleid. En daarnaast, als beide partijen zich eraan houden, geeft dat misschien ook wat vertrouwen in dat de andere partij zijn woord houdt. Mm-hmm. En dat zou dan dus een aanknopingspunt kunnen zijn voor een definitief staakt het vuren. Maar ja, zover zijn we nog lang niet, helaas. Nee, maar staakt het vuren is wel iets wat veel landen de afgelopen tijd voor hebben opgeroepen. Bijvoorbeeld ook binnen Europa, België en Spanje. De premiers Alexander De Croo van België en Pedro Sanchez van Spanje, die bezoeken vandaag Israël en de Palestijnse gebieden ook. Die wilden gaan pleiten voor een gevechtspauze. Nou, die pauze die komt er nu. Maar ook voor een dialoog tussen Israël en en Hamas. Hoe kan die steun van landen als België en Spanje nou helpen? Is dat nou echt? Of is het een druppel op een gloeiende plaat? Ik denk dat wat die landen doen enorm goed is. En dat dit ook is wat Nederland had moeten doen vanaf het begin. In dit soort gevallen moet je kijken van wie is de sterkste partij in het conflict. Dat is duidelijk Israël. Militair, politiek, economisch zijn die duidelijk veel sterker dan Hamas. En in een dergelijk conflict moet je ook de druk leggen op de sterkste partij in het conflict. Dus op Israël. En dat hebben landen als België, Spanje. En ook bijvoorbeeld Ierland heel duidelijk vanaf het begin gedaan. En het lijkt mij niet gek dat die daardoor betere mogelijkheden hebben om een resultaat te halen dan een land als Nederland. Mm-hmm. Deze landen, België en Spanje en dergelijke, die hebben veel eerder gezegd van we moeten naar een definitief staakt het vuren. Terwijl Nederland zei van nou, we kunnen Israël wel even zijn gang laten gaan. Israël mag doorgaan met het nastreven van de doelstellingen. En zo nu en dan kan er een keer een humanitaire pauze komen. Nou, een humanitaire pauze, dat betekent dus echt gewoon, bij wijze van spreken, een paar uur per dag eventjes niet schieten. Die paar uur even gebruiken om mensen wat eten en drinken te geven. En vervolgens bombardeer je ze weer dood. Dat is niet een oplossing. En dat is wel iets waar Israël eigenlijk het meest mee gebaat was, zeg maar. Terwijl veel beter was geweest om vanaf het begin te zeggen van we willen gewoon een definitief staakt het vuren. En het punt is ook, en dat moeten we ook niet vergeten, wat er gebeurd is op 7 oktober, die vreselijke mm-hmm. aanval van Hamas, heeft een enorme schok veroorzaakt in Israël. Dit is echt enorm traumatisch. Israël had echt het idee, nou ja, er zijn inderdaad problemen met de Palestijnen. Zo nu en dan werden er raketten afgeschoten. Mm-hmm. En daar werd wel heel veel over gezegd. Maar die raketten die leiden niet tot hele grote aantallen doden aan de Palestijnse kant, of aan de Israëlische kant. Het was lastig. Maar als je kijkt, ik geloof dat vanaf 2008 tot 6 oktober aan de Israëlische kant iets van 300 doden zijn gevallen, waarvan een heel groot gedeelte militairen. Terwijl aan de Palestijnse kant 6.500 doden vielen. Mm. Voor de Palestijnen was de bezetting een dagelijkse realiteit. Terwijl voor heel veel Israëliërs en bijvoorbeeld Tel Aviv, die hoefden eigenlijk niks met het hele conflict te maken te hebben. Die leefden hun eigen leven en ze gingen niet naar de Palestijnse gebieden. En inderdaad, zo nu en dan waren er bomaanslagen. En die zijn heel vervelend en ook echt traumatisch. Ook wel als je zo'n schuilkelder dan in moet. En zeker ook als er familieleden bij om het leven komen. En ook wat dat betreft is iedere dode er één te veel. Maar ze hadden niet verwacht wat er op 7 oktober is gebeurd. En ik herinner me nog heel goed dat ik zelfs nog een week later de Israëlische president Herzog op tv zag. Totaal in shock. Dit heeft zoveel impact gehad op Israël. En dan, ik had niet de indruk dat de Israëlische leiders op dat moment in staat waren om rationeel te handelen. De shock was groot en begrijpelijk heel groot. Mm-hmm. U zegt eigenlijk, is er zo misschien uit emotie gehandeld in de eerste hand? Ja, ik denk dat daar voor een heel groot gedeelte ook de emotie bij zit. Tegelijkertijd, het is natuurlijk ook absoluut zo dat op het moment dat je te maken krijgt met een terroristische aanslag van deze omvang, dat je wat wilt en dat je ook wat moet doen. Ook om je eigen bevolking te beschermen. Alleen de mate waarin en wat je doet, daar zul je toch inderdaad ook wel rationeel over moeten nadenken. En de vraag is of een land als Nederland, wat dat betreft, voldoende goede vriend is geweest om Israël daarin te ondersteunen. En misschien had je als vriend iets meer moeten zeggen, want, en dat zeggen wij steeds, dat we vriend en bondgenoot van Israël zijn, dat je Israël toch ook probeert aan te geven van, ja, maar wat zijn nou je doelen? Wat wil je ermee bereiken? Hoe proportioneel is deze reactie nog? Exact. Ja. En ik heb het gevoel, maar goed, ik ben natuurlijk ook niet bij de gesprekken geweest die Rutte met bijvoorbeeld Netanyahu had. Mm-hmm. Maar ik heb het gevoel dat dat te veel achterwege is gebleven. Mm. Twee vragen hierover. Eén vraag is, zegt u eigenlijk misschien ook dat de reactie van Israël zo buitenproportioneel is dat ze daarmee ook de internationale steun meer verliezen? Tot op zekere hoogte wel. Bij bepaalde landen wel. Tegelijkertijd, er zijn ook landen. Ook Nederland spreekt zich altijd heel erg uit voor steun aan Israël. Ook een land als Hongarije, Duitsland. Die zullen die steun denk ik niet heel erg snel verminderen. Maar ik denk zeker ook buiten Europa dat daar wel landen zijn die daar wat genuanceerder in zijn. Zeker ook in de regio. Zeker ook in de regio. Waar we het eerder al over hadden. Landen als Jordanië en Egypte die vredesverdragen met Israël hebben. Een land als Jordanië heeft echt extra troepen naar de grens gestuurd. Dat is niet uit luxe. En dat geeft genoeg aan in ieder geval. Maar ook een land als Saoedi-Arabië, wat heeft opgeroepen tot een wapenembargo tegen Israël. Terwijl Saoedi-Arabië juist heel dicht bij een nieuw akkoord, een Abraham-akkoord met Israël zou zijn geweest. Overigens zou dat ook een van de doelstellingen van Hamas zijn geweest, om een akkoord tussen, meer akkoorden tussen en verdergaande akkoorden tussen Israël en Arabische landen te voorkomen. En nou ja, goed, dat lijkt inderdaad wel gelukt te zijn als je hier zo naar kijkt naar de reactie op dit moment van Arabische landen. Andere vraag erover is de vraag vanuit Hamas gezien. Hamas had deze verrassingsaanval op 7 oktober. Niemand zag het aankomen. U vertelde net ook al, schetste goed wat dat ook in Israël heeft losgemaakt. De eerste reden voor Hamas was die Palestijnse zaak weer op internationaal op de agenda zetten. Had Hamas deze reactie verwacht, denkt u ook, van Israël? Ik kan moeilijk voor hen praten. Maar het zou me heel raar lijken als ze het niet verwacht hadden. In ieder geval, ik weet niet of ze het in deze mate hadden verwacht. Laat ik het zo zeggen. Maar dat er een grote reactie zou komen, dat hebben we eerder gezien in 2008, 2009, 2012, 2014. Er zijn inmiddels meerdere oorlogen geweest. Dus dat Israël zou bombarderen, was duidelijk. Ik weet niet of ze hadden verwacht dat het zo extreem zou zijn. Ik denk dat je wel iedereen wel een extremere reactie verwachtte dan in voorgaande oorlogen, omdat dit zo verschrikkelijk veel groter is. Tegelijkertijd, we weten ook nog niet precies wat er op 7 oktober gebeurd is. Er zijn nu ook verhalen, ook vanuit de Israëlische pers, dat Hamas helemaal niet heeft geweten van dat festival bijvoorbeeld wat er speelde. En dat ze tijdens de gevechten eigenlijk gedirigeerd zijn naar dat festivalterrein. Dus dat het daardoor ook mogelijk groter is geworden dan dat zij zelf op dat moment hadden. De vraag is natuurlijk dat ze zelf, misschien had Hamas zelf ook helemaal niet verwacht zo tussen haakjes gruwelijk succesvol te kunnen zijn. Nee, dat is echt iets. En dat vind ik dus inderdaad ook heel erg moeilijk. Wat ik al heb aangegeven. Wat er gebeurd is op 7 oktober was enorm gruwelijk. Mm-hmm. Alleen wij weten ook niet precies inderdaad van wat waren hun doelstellingen. Met welke ideeën gingen zij op dat moment Israël binnen? Mm-hmm. Is het uit de hand gelopen, ja of nee? kregen ze inderdaad tijdens die aanval te horen dat er dat muziekfestival was. Mm-hmm. Is het daardoor anders gegaan dan dat zij gepland hadden. Dus dat is heel moeilijk om daar een oordeel ook over te geven. Maar feit blijft dat het gewoon gruwelijk is geweest wat er gebeurd is. En feit blijft ook wel dat er wel iets groots en groters dan dat ze tot nu toe gedaan hadden gepland was. Dus daaruit kun je ook wel afleiden dat er de reactie ook groter is dan dat je dan bij datgene wat je tot nu toe gedaan hebt. Dit is anders dan zomaar een autobom in Tel Aviv of in Jeruzalem. Zeker. Feit is ook dat we dan nu staan waar we nu staan tussen deze oorlog. En dat zijn ook die vele doden aan Palestijnse kant vandaag. Dus dat staakt het vuren, wat in ieder geval heel even adempauze geeft. Gaan er zo meteen nog even over verder praten, Gerard Jonkman. En dan wil ik graag aan de luisteraar ook de kans geven om vragen te stellen. Gerard Jonkman is directeur van The Right Forum. En deze ochtend, mijn gast, zit je te luisteren? Stel je vragen in de Radio 1-app. Het is 6:10 geworden. Buiten nog donker, koud was het onderweg naar de studio. 2,5 graad gaf mijn auto aan. En er hoort deze muziek dan wat mij betreft bij. You're Too Precious, James Blake. Goedemorgen, James Blake op NPO Radio 1. You're Too Precious, hoorde je. Je luistert naar Vroeg deze ochtend over het laatste nieuws. tussen Israël en Hamas. Want het Israëlische kabinet heeft dinsdagavond, vannacht Nederlandse tijd 2 uur... ingestemd met een gevangenenruil met Hamas. 50 Israëlische burgers komen er vrij in ruil voor 150 Palestijnse vrouwen en kinderen die vastzitten in Israëlische gevangenissen. Ook komt er een wapenstilstand van 5 dagen in de Gaza-strook, al dus Israël en Hamas. De ingang van die wapenstilstand is nog niet bekend. Binnen 24 uur wordt daar meer duidelijk over. Deze ochtend in vroeg praat ik erover door met Gerard Jonkman, directeur van The Rights Forum. Vroeg. Komen verschillende vragen binnen en soms kunnen dat ook hele praktische vragen zijn. Dat is bijvoorbeeld deze van Iris. Die vraagt zich af, ja, Gerard vertelde zojuist over dat er in Palestijnse gebieden eigenlijk geen schuilkelders bestaan. Waarom zijn daar geen schuilkelders, vraagt zij zich af. En er zijn bijvoorbeeld toch wel tunnels. Kan daar niet in geschuild worden, vraagt zij zich af. Sowieso zijn die tunnels die er zouden zijn, die worden door Hamas gebruikt voor klaarblijkelijk voor gevechten. Daarnaast is het sowieso ook wel zo van, het is heel moeilijk om goederen Gaza binnen te krijgen, omdat Israël dat controleerde. Dus alleen al om schuilkelders te maken van beton en dergelijke. Mm-hmm. Heel veel van die materialen kwamen sowieso Gaza niet binnen. En dus was het ook niet mogelijk om dat te doen. Daarnaast is het zo dat heel veel, hele grote delen van Gaza zijn vluchtelingenkampen. Bijna 70% van de bevolking van Gaza is vluchteling. Dus dat waren vluchtelingenkampen. Dat waren oorspronkelijk zeg maar tentenkampen. En dat is langzaam maar zeker provisorisch opgebouwd. En dat wordt dan niet gedaan in de vorm van stevige appartementen met schuilkelders en dergelijke. Ja, goed antwoord. Dankjewel Iris ook voor de vraag in ieder geval. Erwin vraagt zich af. Goedemorgen. Allereerst wil ik mijn afschuw uit over wat er allemaal gebeurt in Israël, Gaza, Oekraïne, Rusland. Hij vraagt zich eigenlijk af, waarom bemoeit een land als Nederland zich daar nou zoveel mee, terwijl er nog veel meer andere oorlogen in de wereld gaande zijn? Dit is net overigens als Oekraïne wel iets wat aan de rand van Europa speelt. Dit is een conflict, sowieso is het een conflict waar veel schendingen zijn van internationaal recht. Internationaal recht is iets van ons allemaal. Heeft ook betrekking op alle verhoudingen tussen alle staten, waaronder Nederland. Er zijn ook verplichtingen voor landen als Nederland. We zijn lid van de Genèvese conventies. En dat betekent dat je ook moet inzetten om te voorkomen dat schendingen van dat internationaal recht, van die Genèvese conventies, plaatsvinden. Dus we hebben sowieso wettelijke verplichtingen, maar er zijn ook morele verplichtingen. En daarnaast zijn er ook hele praktische dingen. Hoe groter de problemen aan de randen van Europa, hoe meer vluchtelingen er bijvoorbeeld naar Europa zullen gaan komen. Ja. Een andere vraag ook van Diana Kort nog. Zij vraagt zich af, hoe denken beide bevolkingsgroepen over dit besluit? Is daar iets over te zeggen hoe de inwoners van Gaza en de inwoners van Israël naar het staakt het vuren kijken? Dat is moeilijk. Een opiniepeiling uitvoeren is lastig op dit moment, denk ik. Alhoewel dat aan de Israëlische kant iets makkelijker zou zijn. Ik denk wel dat er in Israël, zeker ook door de families van de gijzelaars, die veel in beeld zijn geweest, dat daar wel opluchting is dat een groot gedeelte van de gijzelaars vrijgelaten zal worden. Of een gedeelte in ieder geval. Zeker de vrouwen en kinderen. Maar zoals we gezien hebben, er is ook niet iedereen in het Israëlisch kabinet was het ermee eens. En hun aanhangers zullen hier ook niet mee eens zijn. Aan de Palestijnse kant is het moeilijker in te schatten. Ik kan me voorstellen dat heel veel Palestijnen echt behoefte hebben aan eten en drinken. Dat als er wat elektriciteit en wat brandstof binnenkomt, dat er ook in de ziekenhuizen misschien weer wat meer gedaan kan worden. Dat patiënten straks weer met verdoving geopereerd kunnen worden. Ik heb beelden gezien van patiënten die lichaamsdelen geamputeerd moesten krijgen zonder verdoving en dergelijke. Nee, dat is vreselijk. Absoluut. Ja. Dat zal daarmee spelen. Gerard Jonkman, we hebben het afgelopen uren gepraat over het staakt het vuren. De laatste ontwikkelingen ook daarin. Voor de mensen die net inschakelen, even nog kort op een rij. Wat houdt het staakt het vuren wat op dit moment er ligt precies in? Op dit moment is het in ieder geval zo dat er voor een paar dagen een staakt het vuren zal zijn. Waarbij beide partijen gelegenheid krijgen om gijzelaars vrij te laten. 50 gijzelaars aan 50 Israëlische gijzelaars en 150 Palestijnen. Die zullen via het Rode Kruis aan de andere partij worden overgedragen. En daarnaast zullen humanitaire goederen Gaza binnenkomen. Ik wil je bedanken voor je expertise deze vroege ochtend. En de update ook hoe de wereld na het staakt het vieren eruit ziet. Daar in Gaza en Israël. En dat is allemaal nog heel onzeker en precair. Dank je wel voor je tijd deze ochtend. Gerard Jonkman, directeur van The Rights Forum, was dit op NPO Radio 1. Tot zover vroeg voor vandaag. Op deze zender nu het NOS Radio 1-journaal. Ontwikkelingen zullen ook daarin te horen zijn. En natuurlijk ook veel over de verkiezingen vandaag. Ik zou zeggen, op naar de stembus. Zometeen dan vanaf 7:30 om te gaan stemmen. Belangrijk op deze 22 november. Tot zover vroeg. Morgenochtend om 5:00 zijn we er weer. Dan met de eerste uitslagen van de verkiezingen. Tot morgen. Een fijne woensdag. NPO Radio 1. 6:00.